nuyu ak tay mbokk di la gërëm bu baax ndax dégg nañ say kaddu mu doon kaddu am tol lool ñu xamee ji it ne woy jur nga bu baax lool te laa jur lool ndax ñu nga seedel sa njoboot ci mbaax ak ngërëm booy jur wala jur rek ko koy def kon sas nga leen bu baax ci tubaab du jafe la may wax ne doom bu am sa ngërmay way jur te muy dëgg booy ba nelawoon loolu dugg ma sot waaw kon nag loolu sant yàlla la kon paabas sàmmal loolu baax bu ko dara yàq boo ko defee loo bëgg loo ne da nga ko am insha allah ci la lépp ne kon ngeen yàlla dimbale la kon sëñ bañ ñu lay sant baax di la gërëm baax ñu nuyu chef de quartier xam naa dellu na waaye ñu ngi koy nuyu di ko sant ci ay kaddu nuyu sëriñ baax bale muy sëñ Mbaye seen xalifa ñu koy nuyu ñu ko ziyaara baax ak mboolem ñi fi jël kaddu imaam ñu ngi lay ziyaara di la nuyu di la ndokkel sa pas-pas ak sa xitte li nga doon mag nga ko imaam du jàkkaji rek imaam du jàkkaji rek imaam koñ ba la dëkk bi la soxlay jàngi la kon nag loolu saa su ne ñu ngi ci gis sa taxawal ndax fuñ dem ci barab yu mel ni ñaare daje fa yow loolu nag sant yàlla kon ñu lay soññi di la ñaanal baax yàlla dëgg la sa taxawaay kon ñu lay gërëm yaa ngi liggéey bu am solo ci diine ji ñun nag sunu kàddu tey du mën a gudd ndax xam nañ ak yàkkam ci nit ñi ba tax na liñ bëggoon leeral lépp dañ koy tënk rek Mamadou Diouf jëna ko ñun dañuy wax nit ñi am xel ñu ubbi seen xel xelaat parce que nit xel moo koy jënd wax na fi léegi ne man maay wasi la paabës maay sëriñam sëriñ yomb na maay sëriñ yi diw diw mooy sama sëriñ kese yomb na lool waaye li ca war a juddoo na ci njëriñ lan la ndax moom ma du ma dooma boromam yàlla ko moom ñu ma moomee la ko yàlla moomee du man lay jaamu te du ma ko jaamul yàlla li ma war ci yàlla moo ko war ci yàlla kon su ma toppee yaakaar ma kon te man ma ko jaamul yàlla te ma war ci yàlla moo ko war ci yàlla kon toppi ko nu muy demee kon mat na laaj kii moo ko jàngal alquran la muy def ci jàkka ja ba man taxawee julleem ki ko jàngale ngi nii farata yaa sunna ya la koy yàq la koy defar kii mooy jàngalekat boobu leen yaakaar naa ne kon loolu bu fekkee mat na ci moom su julli jotee man taxaw julli su war amee man taxaw koor su amee alal man ko jox asaka su amoo alal tuba dem màkka ma ne dem màkka lii bu ko mat ne ci diina ñu doon sëriñam kon lu ñu doonee sëriñam xanaa duñ ko ne góorgóorlu ci julli nga naan góorgóorlu ci la xanaa day fekk ne jàng sun muy julle xanaa duñ ko ne góorgóorlu ci jaamu yàlla ëppuñ ko xel mag la te jàng nu ngi koy jaamu liñ ko mën a jox rek fekkoon na mu yor ko te lii kat Sénégal yépp ci lañ nekk kenn gënu ca nag kon nag nañ si ratuñ bopp baax ba xam nii ñuy doxee mooy yoon bi wala du yoon. Dem nañ Touba ba tey, ñii dem nañ Touba ba tey, waaye luñ andiwaale nag bi ñuy dem, luñ andiwaale bi ñu bis siyaare yeeg màggal yi, bu ñu ñibis luñ andiwaale ci gëm yàlla, ci jaamu yàlla, ci xam-xam, luñ andiwaale luñu baalihu doon. Ku ci xool sa bopp de boo teetante dëgg-dëgg da nga yëg ne looy yóbbaal doon ba ngay dem bi nga ñëw andiwaale woo koon. Ñun loolu lañ gis, ndax góorgóorlu lañ lay wax ci jaamu yàlla, fonk leen yàlla, jaamu leen la nangam nangam, loolu kenn ku ne da nga koy yóbbuwaalee ba nga fay dem fu mu mën a doon la. Kon lan moo bees? Pourtant sëriñ am na de, waaye sëriñ moo jafe, sëriñ moo jafe. Du ku kaalawu di sëriñ, du ku sëriñ jur ngay sëriñ. Sëriñ xam-xam rek ko tax a jóg ba nga yëg lim def ci yow ci sa diggante ak sa borom, mooy xamal la yàlla ba nga xam ko. Loolu ñu Touba ci waxoon Njaasaan, loolu lañ tuuti xam yàlla. Mi nga xam ne da nga jàng téere ba téere bi jeex te doo ko def, tariixa loola ko tax a jóg. Tariixa dafa ñëw pour cadre sa xool ci diina. Loolu nag mooy cosaanal diina ji. Parce que baat bii ñuy yëkkati mooy baatub la ilaha illallah, moo njëkk te moo mujj comme leer ci yow àjjana sa kër. Baat boobu nag Cheikhou Mourabine bi lay yar de tàggan nag yarul jëmm ji, waaye ruuxu gi lay yar ak xel mi defar ko ba nga yëg sa borom ba doo ko bokkaale kenn, mooy xamal yàlla ba nga xam ko doo ko bokkaale. Yàlla tawhid la soxla. Kon Cheikhou Mourabine boobu leen tey li nga séq ak moom mooy lëgge ca moom ba tax mu doon sëriñ, te mooy xam-xam ak yëg yàlla, mu def ko coow nam ko yëgee nga yëge ko noona ngeen bokk jaamu yàlla. Yii rek la soo dee na. Kon loolu buñ ko xamee rek kenn ku ne da nga seetaat sa bopp, hisaabaat sa bopp, sa dent ak ki nga àddal sa dent ak sa borom. Loolu lañu alquran jàngal. Xam yàlla du gan ci diine ji. Lépp loo def ci xeeti jaamu yàlla mu baax daa fekk tawit ne sa xol bi rek, waaye xol bu ca tawit nekkut borom mënta jaamu yàlla. Barasalaa salaam saaba daf leen njëkkoon a yar ci gëm yàlla, tuddi yàlla, wéetal yàlla, bañ yaru ca xakk saa mu ndattu leen it nag ba yëg seen pas-pas doon leen a def tariatu. Kon julli duma njëkk ci diina ji, fukki at diina ji xaw na ko julli doog am. Jëru fukki at yooyu lu ñu doon jaamu yàlla, julli nekk fa, or ne fa, añ naa ko ne fa, asaka nekk fa, te ñuy jaamu yàlla ñe dee dugg àjjana. Yëtu di wate ci yàlla, ñu koy wuy ci yàlla di jaamu seen borom, te yii ma wax dara amu ci woon boobu. Loolu lan la woon? Ndax moom daa amul solo? Pourtant mooy fondement bi di su ñëwul dara mën ta baax. Bam leen la tool ci këm yàlla ak pas-pas nag ñu doon ko jox saraatu muy jullee ko ar asak ak nag. Aqida boobu leen moom la Cheikh Mourabine di beesalaat ci xol yii. Du jullee asaka lay beesal, waaye aqida bi lay beesal, mooy fexe ba nga gëm sa borom ba doo ko bokkaale, te loolu du maanaam mukk loolu xam sa borom. Su waa nag lépp loo defa tu baax. Su amul nag dara mënta baax. Moo tax kon tawhid mooy jaamu yàlla. Ko wax na ko sax feeg yéen ak may bokkaale seen jëf di yàqu. Danaa jégle bàkkaar yëpp ba mu des ko ma bokkaale. Baatu tawhid nag mooy kalimat la ilaha, mooy kalimat tawhid. Waaw man xaala la ilaha illallah mukhlisan bi xel bii daqalal janna. Sala sal ma ko wax. Ku ko tudd seela ko soxla dugg àjjana. Sëriñ Touba ñu ne fa kul man zakkaraha muhtaqida matmunuha daqala janna xadda. Ku ko tudd xam ko nangu àjjana sa kër. Asbaka fiha annaha tutaha tamanu jannat rabbina li dafa fitan na la doy ndax muy ndëgug àjjana sunu borom. Fa qultu man taraka zikrallahi li zikri xëyri faqumullahi. Ku bàyyi tudd yàlla sëriñ Touba leen loo tudd yaa ngi meen dafu ni ay caaxan. Fa kayfa yansa aw yuxaafu lwara zikral la si xalaqu wa sawara. Parce que kon baat boobu mboolem gars yu baax liir lañ doon woote di ko tàllal jaami yàlla yi, te kañ doon joxañ mooy kenn mooy yàlla. Moo tax tariix na ko foore la taxaw. wane na kon loolu ñu bàyyi xel, xam ne kon àndandoor ci yàlla lii rek lay jëri. Àjjana àjjana yàlla la, jaamu jaamu yàlla la, digalal yàlla ñëpp la ko digal. Kon nag xakaza ku la mën a yaakaar yomal xanta mënoo ko def ci moom rek, loo ko mën a digit dinga ko loo xam nekkul sa boos. Dafa yomb te li la yàlla jox ci wasak nag doo ko bokk ak moom. Te li yàlla jox ci wasak moom doo ko bokk taalibi moom. Wala koo ko ci bokkal ñaaroo njëkk yoo rek xam koo xoole. Kon àddina yàlla jëlee nga xam ne moo gën a seer gën a jafe. Koo ko dig xam nga dana ko moomu rek. Kon nag nañ bàyyi xel ne yàlla ñu moom. Te damay wax ne képp koo yaakaar lu ko yàlla bindee la la bindee ak ku mën a dox. Képp koo mën a yaakaar ni ko yàlla bindee la la bindee, ni mu ko moomee la la moomee, ni muy doxalee mbiram lay doxalee sa mbir. Kenn doxalu sa mbir ku dul yàlla. Kon nag nañ delloo jaam ci yàlla rek. Jaam yàlla leen attan. Jaam yàlla moo leen attan. Koo leen mën a delloo ku dul yàlla attan jaam ndax attan sa bopp. Kon bon nga attan jaam ñu bon. Ba tax sëñ tubaab kon buñ buuree jëm ci yow buur ak dem ak ñoom ci yàlla. Yow laa yaakaar delloo ko yàlla. Yàlla mën a yaakaar. Kon lii mooy ànd bi rek. Ci gàttal ñu ngi sant yëpp di gërëm yëpp. Jël na yàlla dundal liir bi nga xam ne moo ñu fa dajale. Sëñ yàlla dundal ko te barkeel ko may ko liimaan lislaam lislaam. May ko wasagu yaat lool. May ko xam-xam bu barkeel bi jaar sula. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Ilaahi bil munajati wa abadan aghna yadi ala din. Kana ilaahi bil munajati wa abadan aghna yadi ala din.